umiyuhum am na ci jafoot yi umiyuuna ñoo xam umiyu lañu mooy illettré koo xam ne ki jàngul mën la jàng mën la bind xam nga yow ay góor yi islaam yi ñoo xam ne jàngul dara jàngul bind laa yàlla mën a xam alkitaaba tax illa amaan yàlla mooy ay fen rek ak imébet am na ñoo xam ne daggee rek la ñu nekk yoo xam ne ci sëlifu ci fen lu ma ay fen rek ak ab dënd wayal hum déeg ñoom weddi gi ñu weddi yonente gi nekk ñu ilaa yasinu lu may ci njott rek dañu jot ci njott rek lañu tej waylun alkade ak tarub mbëgal li la ci ne ñeel na gaañe nga xam ne yàgg si bu na danañuy bind alkitaaba téere bi bi ay diin seeni loxo jël fekk la yàlla waxoon ñu bàyyi ko fële bindi seen loxo lu leen nee su ma yaqulu na topp ñu wax ne haada lii min indilaay mu ngi jóge fa yàlla kooku yàlla ne alkade ñeel na ci ñoom leesaroo gi ñu mën a jënd bii ci moom sama leen jëg xale leen ko tuut loolu yàlla wax na daal képp koo xam ne kii dañ laa neexal nga daal di jàngal wax ja wax wax la neex kooko kooko la yàlla wax yàlla dugg ci biir bindalu la neex ne yàlla ko wax lu la neex yàlla ko wala yonent laa ko wax te waxu nee na ñooñu alkade mbugal bu rëy mu nga lee defaat leesaroo bii sama xale leen ngir jënd ko jëgu néew ndaxi bari ma tuuti la ko waylu alkade lahum ñel leen bi maa ci sabat la nga xam ne katabat bind na ko ay diin seen loxo yàq lañu fent bindal ko tuural tuural ko yàlla waylu alkade lahum ñel leen min naa ca la nga xa yàq si bañu koy sàmm ci ay ñaaw ak agab jar waxaaloo wax nañu ba leen yonente bi tëppoo ci safara li leen yàlla wax eggale ci ñoom ñoom yahoor yi ñu wax ne lan tamasana naar noonu du nu lakk nu safara du nu lakk lan tamasana du nu laal mukk naaru safara illa ayaam lu may ay bés yoo xam ne maandu defal ñuy wëñe rek la lu tuuti yoo xam ne mooy bés yoo xam ne ca la ñu jàngoon xel ba rek bés yooyu na mu tolloon leen yàlla mu leen moom mu la ñu lakkee safara waaye ajal lañu jëm loolu la ñuy wax borom bi nag ne yonente bi xul waxal lahum ñel waxal wax leen ne leen attaxasum ndax dangeen jàpp indallahi fa yàlla xaa den ko lere boo xam ne kii moo leen bindal loolu leen safara ay bis rek nga ceem am tax da ngeen a wax ala laay da ngeen a waxal yàlla maa laa taala mënu lu ngeen xamul ndax loolu yàlla leen ko signeel wala yéen kay yéen a duural yàlla lu ngeen xamul balaa ah kay man kataba ku fàggu sa yaatam jëf bu bon ku axaata teppeeg bi suñ xafyaatu ay bon bonam wulaay ko ñoo ñu di asaabu naari ñoo di gaay safara bum te ñoom xaali tuuna woy bél lañu tihaate diñ ci bëpp mëppe ne wala seena gaañe nga xam ne aamanoo gëm nañu yàlla wa amilu te ñu jëfe asalihaat yi farata ak sunna wulaay ko ñooñu day bum ñoom asaabu jannat yi ñooy gaay àjjana bum te ñoom xaali tuuna woy bél lañu tihaa diñ bëpp ci àjjana mëpp wa fàttalikul jàppee miisaaxa bani israil kóla rek bani israil boobi yankuba yi kon jàqal jàppee kóla rek bani israil ca kaw rek newoon na leen newoon nanu leen laa tan bi mun a bu leen jàng ilallah lul yàlla is asaf naa bani israil laa tan bu duuna ilallah gis nay jàngeen laa yaa bu duuna ilallah bu ñu jàmm ku nu yàlla ba ñu jàppee ci xew kóla rek bani israil ne leen bu leen jàmm ku nu yàlla wa te ngeen def lu rafet bir waaye den ci seen ñaari waajur bi saan ak lu yàlla rek ngeen jàng waaye lu rafet ngeen cëqal seen waajur bi jàpp defal leen jëf lu rafet wasil xurba ak borom ak jigeñaale mbokk it nga def ci mbokkam jëf lu rafet wala taama jiri mi ngay def si ñoom jëf lu rafet wala masaakiin miskin yi nga di leen njëram di leen jëfal lu rafet wa xuulu li naas xusnan di ngeen di waxal nit ñuy wax di rafet di leen di waxal nit ñuy wax dinaaw xuulu li naas xusnan waxi moo jili taxawal ko wa aatul ngeen natta zakaata asaka waxoon naa loolu ci yéen ca tawaar su ma tawal laytum ko ngeen bu mooyu waat ginnaaw ga te bàyyee matal kol rekee illaa xalilu ngu dum ñu tuuti min ko ceen ñu tuuti rek ñoo ca matal ña ca des ñëpp firi kol rege wantum te yéen moo rek ni ngeen di woy bu mooyu bàyyi kol rege ñu ko seeni bàyyi su jàppee mi saxasu si kol rege waxoon naa kol rege wante naa ak yéen ne leen laa tas ku ne bu leen koo li maa ko seeni deret bu leen koo gerte ngeen jam sa bopp ma fay nii dara sa bopp wala toxul mu ne bu leen génne an ko tuum seen bopp ñu jaare ci seen kër su ne sa bopp bi tëg génn la sa bopp boo ko génnee ci réew mi génn la sa bopp sa bopp moo tax mu ne bu leen génne yéen seen bopp seen kër loolu waxoon naa leen taxal loolu génn nga wantum te yéen tasaloon ngeen seede ci seen bopp ne nangu nañ ko dina ñu ko wéyal su ma antum ko ba yéen haa ulaay yéen ñi le ginaaw ba tax lu ne ngeen ray antu ko seen bopp mooy ngeen ray seen bopp ngeen di rayante o tax yoon ngeen gënël fari xel ak kureel ñu ci yeen ñi di yaal seen kër am kureel yo xé ngeen leen gënël leen seen kër te neexu leen ta zaahiruna ngeen di feñalante ali ibn abdullah ibn abbakar ngeen di dimbalante seen kaw nga moy kompolo seen kaw pour gënël leen ci bakkar manam dem ngeen def ci togn wala udwan ak nono way yaato ko dem dikkel na leen ko saara ñu japp ci xex ko fa duhum ngeen jot leen bokko la yeek li nga xamne ko le rewon naka ak yeen ñu leen andi seen bokku muy japp ci Allah na ka japp na ka jaay def ak jam ci xex li ngeen jël boole seen alal jot seen bokku mo meuna libat mo meuna bare ko le rewon te wana ak yeen lool waxote li mbir mi muharramun li aramal la alaku ci yeen ikhraju genn seen bokku seen kër afa tu minu ndax da ngeen gëm bi baandu kitab len téré bi wa takrun yaani len kama jassaw mi man yef alu zalik jet pay fi def lol li fi cien illa fi lu may gatché cadina ak torokte fi hayatu dunya dundu adina bi wa yawma khiyamatu bi sab allah yawma khiyamé nak yuraduna def na len delo ila ashad al azab bugal bu gëna tar bu tegg wat ci kaw gatché bi ngeen gatché won toroxalon cadina wallahu ta yalla wa ma law jet yalla bi xafir moy baye am yaamul lañu def gëm leni téré bi baye leneen ku la def ku kay def bala nga dé yalla taraxal la té bo yamal xéwé mu bëggal alquran nangul nga gëm bi laye baye am ci wél ben laye bo wéddi gëm la jëf lépp koku mo wéddi alquran jëf ñoy nangul nga gëm li baye da ngay gëm lépp ci dilit wala nga wéddi la wala nga gëm nga wéddi lénali di yéfer rek ñoñu ulay ko ñoñu la ci ne moy ñi nga xamné istaraw jëndé ñu alhayatu dunya bi mu adina bil akhirati wal akhirah dañu jël jaay ci alakhir jëndé ko dunu adina ñi xey gatt na lool wala yu xatu defal wayfal andum ci ñoom ala taw bugal bu yama xame kenn di leen wayfal seen bugal wala hu ngeen ñoom it ñu soro ñu di leen mëna gimali dama may kenn ku leen gimali wala kad atayna wallahi joxona musa alkitaba tawrat wa khafayna ni tafadani ci gina musa bil kulli ayyanan gina musa tafal nañ ci ayyanan bari dama yoni ci ban isaay ab yoni ci gina ab yoni wa atayna joxna isa ibn maryam isa do bi maryam al bayyinat al mu'jizat bi leer nañ ay lay wax ay mu'jizat la ni ko dey mu ñew ci bamélam ne ko jogal ci digul yalla mu jox wax ak mom limu yag ñu ci bamél ne ko jogal ci digul yalla mu dekk wax ak mom lu ko neex ko xamne ki da nga tuddu walé ci maxa bu raayé sa kanam ngay gis da nga doon gis ko xamne ki da nga amon ngaram yi tagu bu raayé loxo ba mu delu wat ay yorat ay baram leer nañ yene joxana isa nañ wa ayadnahu degeural nañ ko ruhul qudsi ci ruhu selaga moy jibril gini lañ ko degeural won mo def dimbali lu mu bëgg rek gini dimbali ko ci loolu am afaku lama jaakum ndax bu len jepp bu len dikkel rasul ab yonent bu len ab yonent andi le bi ma tawa bëgg len ko soppul len ko rek antu suñu seeni bakkar bëgg ko istagalu ngeen gangé robina yeen yahudi bu len yonent andi len lu ngeen xam lu ngeen bëggul won rek ngeen gangé len du ngeen ko top bal ngeen top ni dag dalen top seen bané ba fari xal ba amna kure ci yonante kassatu yoxe yi da nga leena wet di ngeen leena wet ni isa ba fari xal amna kure ci yonante yo xal tax lu leena ray zakaria yahya amna kure ngeen wet di amna kure yoxe di ngeen leena ray waxalu wax ñom yahudi wax ni yonante bi nefa qulubuna ghulbun ñu dal tun xal muuruna ci li ngay wax do lañ ko tontu la rabbuna len allah yalla yeku fi ci sawba seen kefer yalla da banelen ci na wet di ba xal na lu neew ma moy lo xamni ñu dañu ko gëm tuuti lañu ñoom lu tuuti lool moy ñi ci gëm wala ma jaam balen ti kale kitabul atere ñu andi lay bu ci kefe yalla mu saddu ñu tere bu deegal lima ma'hum lañu yare tere bu deegal tawrat ak liñ ciil tere bu deegal liñ yare wa kanu nekkon nañu te moy alquran ñu xamu ci dekk li jitu tere bu yastaqu hun daanañu laaj ñu ko jikko lo ala la dina tagal yi nga xamne dafa weddi won nañu di dimbali ko yolante bobu legi ñom buñu ma san xex jangoo nañu ci tawrat nabi yu akhir zaman buñu bëgga ma san gañu dina yalla ci daraaje yolante akhir zaman yalla ñu dimbali suñu non yolante bi ñew nak wax lañu bañ fala ma jaam ba leen digale ma rafo lañu xamoon dafa roñu weddi bi ci mom yéde ñu def iñaan rek way xam nañu wala anku lay rebum yalla ala kaaseen way war na ci kaw way wedde bii sa bon na mastaraw la ñu jënde bii ca loola ànd soon seen bopp lañ jënde seen bakkan loola bon. Añakuroo bu ñu weddee bi maa ca lanxe antala wàcce nag allahu yàlla ci alquran baaxa yan ngir ak jaw ak iñaan an yunasila bu wàccee allahu yàlla min fadli ci ngëneelam ala may saaw ci ko soof min xibaari ci jàmm ngir ga iñaane yàlla jël ak wax yoom jox ko ku ko neex ci jàmm ñu iñaane ko tax ñu wedd fa baa'u ba delluwaat nañu fi xadabin ànd ak mer mu jóge ci yàlla ala xadabi ci kaw mer mu leen yàlla merew wali kaafire ñenn way wedd yax azaabun bugal mu xiirun gu di aji toraxale wa isaa xiila lahum buñ leen waxee isaa xiila nama xef na lahum ñel leen aaminu gëm leen bi maa ansala ci la wàccee allahu yàlla gëm leen ci la nga xay yàlla wàcce na ko muy alquran ak ruul alquran la yàlla wàcce gëm leen xawloo ñu ne muuminu dinañu gëm bi maa ca la nga xam ne kun si la wàcce na ko aleena ci nun muy tawrat moom rek lañu gëm weppuru dinañu wedd it bi maa waraaw la ne ca ginnaawam bu dul moom wedd nañ wote loolu lañu weddi alxaq muy dëgg bi saddixan bi muy dëggalit li maa moom lañu yore muy dëgg bu xee dafa dëggal lañu yore moom lañu wedd xool waxal ne leen fali ma tax tuluunu fekkee na ngi ne yox ne li wàcc tun ci tawreet lañu gëm lu dul tawreet weddi na borom bi ne ko kon na nga leen wax ne li ma tax tuluuna kon lu tax ngeen di ray anbiya yi lay yone yonente yàlla yi ngir xam jëg jëkk in kuntum mu'minin dem way gëm ngeen lu tax ngeen ne tawreet gëm ngeen ko li ñëw ginnaaw gi gëmu leen ko waaw yonente yi waa yénnu ci yéen ñeet lu tax ngeen ray leen wala xat jaabu nga laay dikkaloon na leen Moussa Moussa andindoon na leen bil bayina ci ay muujisaat yu leer nañ Moussa amoon a yet waxee bu ko sànnee mel ni am ñangoor bu ko téyewaatee mu diw yet bu génnee loxo mel ni lamp gàmp bu leer nañ xalal nañ leen géej ji lépp ñu jaar di lépp ay muujisaat la Moussa defoon seen kanam waaye taxul ngeen gën su ma taxa su toppee jàpp ngeen alaxi aw salu nga moo yàlla wedd yàlla Moussa min baa dii ca ginnaaw Moussa wante teen daale mën ngeen di way tooñ o fàttali ko akas naa ba nu jàppee mi saxakum seen kolérég ne leen nañu jëfe la ca tawraat mooy kolérég yi nga wàcc tawraat na ngeen ko gëm te jëfe ko waxat rafa naa yëkkati woon nanu xooku kum seen kaw tuura tundu xeeru jabal tuur waxu kusuo ne leen jël leen maafee naa kum li ma leen jox bu ko watil ànd ak doole ànd ak dogu was na oo ngeen jégg li ngeen jégg digal xaaloo ñu ne sam ñu naa jégg nañu waasay naa mooy nanu ko lañu tonto jégg nañu du ñu ko tog usibu nanga leef na leen fexuloo bi seen xol ya alxijla sopp aw sëlu sëlu xërëm sopp sëlu xërëm woowu nan man ngi ne seen xol mooy jàmm xërëm di fukki bi saa war seen ak kéefër xool waxal ña leen bii sa bon na maa la nga xam ne yaamul ko mu ngi leen di jégal biñ ci loolu imaane bu seen ak gëm seenam xel léegi leen digal moo bon mooy jaamu xiram bàyyi yàlla ñu bind bind bi yëpp il kuntum ngeen nekk ngeen moom leen di way gëm comme noonu ngeen tuddoo de bon na loolu ngeen seen gëm boobu bon na moom xool waxal ne leen in kaanat dem nekk na làkkum ñee leen daarul aaxira ko sëruk àlaaxira indalaay fa yàlla xaalisatan di aji sella yéen dong yéen ak moom min duuna si bàyyi nit ñi dañuy wax ne noonu ñoom yahudi ñooy tànneefu nit ñi àllaaxira ñoo ko moom ñoo moom ajana mooy waxal leen ne bu fekkee da ngeen wax ne àllaaxira yéen ko moom yéen doo nga ko jago fa tama naw na ngeen mébét almawta dee in kuntum saadiqin ba daal leen mébét a dee rek comme que yéen mu ngeen demee ajana yéen moo ajana lu tax ngeen di ragal a dee la mébét leen a dee wala yatama naw na fuu duñ ko mébét abadan faw ñu ko mébét moom ñu bëgg dee de lu tax bi maa ci la nga xam ne xadama jiital na ko ay diñ seen loxo ndax dañoo defe lu baax luñ koy fekk moo tax bëgguñoo dee wallaahu yàlla alim aji xam na bi zalim ne ci way tooña wala taji dan nahum wallaahi danga leen teg ñoom yahut yi ahrasa naasi ñooy gën a xër ci nit ñi ala xayaati ci dund ñoo ci gën a bëgg dund danga leen fekk mooy nit ñi ki ci gën a bëgg dund mooy yahut mine la sina woo mine la sina ak gaal yi nga xam ne asakoo bokkaale ñoo ko yàlla ñi weddi ne jekki du am ak fay du am ëllëg yawadduna danañ géeju mooy dana ne siiw dana mébét mooy yawaddu dana géeju ahadum kenn ci ñoom law ammara donte guddaloo nañu aw kanam alfasaati junniy adda kenn ko ne mu bëggoon sax yàlla guddaw fana ba mën a dund junni at wa ma huwa deet dund junni at bi mu sax sii yii di ko soreel mel na saa ci mbëgalu yàlla ak yu amara buñ ko dundaloon aw kan woowu guddu fan day tax soreel ko ci mbëgalu yàlla dara wallahu yàlla ba seem aji gis la bi maa yàmmaloon te lañuy jëf. Am nañ ku laajoon ne wax yi nga xam ne mooy dikkal yonente bi malaaka yi koy indi ban malaaka la mu ne ko Jibril moo koy indi benn kii wax yonente bi lii muy wax loo xay kumpa la malaaka bi koy indi yonente bi ban malaaka la mooy leen Jibril ñoom ñu ne ko de Jibril la sunub noonu ndax moom luñ na bëmmoo la koy jëndal borom bi daal di wàcc alxuraan daal neex xool waxal yow Mouhamad ne leen man kaana ko nekk na adwan def noonu li Jibril ñeel Jibril bay noonu ak moom Jibril day na zaloo moo ko wàcce ala xaal bi sa xol bisimilah ci ndigalu yàlla ndax ci xolu yonente bi la koy wàcce ndax yonente bi jàngul bindu bu ko wàccee ci xolam mu daal koy nettal gaa yi mën a takk daal koy takk yii mën a bind bind mu ne ko bu ko noonu Jibril day Jibril la wàcce alxuraan ci sa xol ci ndigalu yàlla nag mu sa defan bi muy dëgal li maa bay na yàlla yi mu fekk ci tawrat ak Injil waxu dan bi mu di nekk ak jubit ku ci nekk rek génn ci biir bu saa muy mbëgte it ku ci nekk mu bëggal la ne yow mii ci nekk boo dee àjjana nga jëm lii moom lañu way gëm ni ñeel way gëm ni man kaana ku nekk na adwan dim noonu li laay ñeel yàlla ku nekk di noonu bu yàlla wa malaayika di noonu ay malaakaam wa rusuli noonu ay yonentaam wa Jibril noonu Jibril wa Mikaayil noonu Mikaayil fay na laax naka yàlla àdduwun ab noonu la li keefri ñeel way weddi fay na li seen noonu ku noonu yàlla ak Jibril ak Mikaayil ak yonente ak malaaka yi yàlla day kon jàpp na la noonu moom nga def noonu te moom la lay fayit wala xat ansal na wàcce na ilayka jëm ci yow Mouhamad ayatin ay laaya bayinaat yu leer nañ yu leeral diggante dëgg kan wa maa yakkuru jëddi wedd bi xaa ci ala aaya yooyu illa al faasiqoon lu may saay saay ñoom doo ngay wejji alxuraan wa kullama bépp boo xamee ne ahadu kulareon kulareen te ne ñoo yàlla ahadan kulare ne dinañu gëm yonente bi bu génnee bu ñëwee te duñu ko xeex mukk dañ ca jàppale dañu bépp bu ñu kulareenteeg yàlla nabasoo ñu sànni kulare ga sànni kulare kulare ga pareexum ab kuréel mi duñ ci noonu mooy filiko bal li am ak sawum la ëppati ñoom laa yuminum duñu gëm mukk wala maa jaaam ba leen andilee rasulum ab yonente mi indalaa ba leen ab yonente dikkalee jóge ca yàlla bu sàddoxun mu di aji dëgal li maa maamum la ñu yore naba sa sànni na fariqun ab kuréel mi ne la sini sa gaañ la nga xam uutoo joxees na leen alkitaaba téere ba dañoo daal di sànni kitaaba lay téere yàlla boobu leen dikkal waraa aw duhuuri yi bu seen ginnaawi ginnaaw defewuñ ca dara kaanum daanaka ñoom laa yàlla mun a xamuñu lañu ci biir téere wattaboo ñu topp maa la nga xam ne tëddoo mu ngi koy jàng asayaatin seytaan ya alaa muuti suleymaan ci mburu suleymaan la seytaane yi doon jàng ci mburu suleymaan la ñu topp ci njiban bàyyi alxuraan ci àll ba ndax seytaane yi dañ daan dem ci kaw asamaan tegaloo buñ demee ba ci kaw asamaan fëppee ci kaw di sàcc benn ngéey ci kaw bu ci amee benn dëgg mu wàcc suuf boole ci juróom ñeent ak juróom ñeenti fen mooy xam-xamu njiban benn dëgg da cay am waxee mooy ca lay këfe xol yi ñu ci des bu ko dee boo waxee loo xam ne da nga dafa am muy benn buy dëgg mu dafa ci nag juróom ñeent yoo xam ne ay fen lay doon yooyu ñu daan def nag moom la ñu topp bàyyi wax yàlla borom bi nee na wa maa kafara wedd wu Suleymaanu ndax ba yont yàlla Suleymaan génne àddina seytaane dañoo daal di wutoon njibar boobu nag suur ko fa si Suleymaan ba nekkoon te suuf daal di wax nit ña ne leen Suleymaan li mu natewoon nit ñi yi xam-xam leen natewoon moom leen natewoon ay mbir la yoo xam ne lu mel ni njibar la ci la daan nate nit ñi ak jinne yi ak rab yi yëpp mu ngi ci suufam ngir nga gaseet yi ngeen gis fekk ñoo ko fa def njibar moo bon ba fii mu ne am na njibar yoo xam njibar moom yàlla rek la moo la ci mën a mësal boo mu tawxiid yàlla rek seen njibar boo ko gisee gën te dara dootu baax am na façon njibar boo xam ne li tax mu doy waar ñi koy def boo ko defee lool fu yëf yi sànni la boo ko gasee di nga ko gis loolu loolu mel na la jinne waxoon ne mu ko jëf sëfi si su Suleymaan te bañ a gisee nañ ko faa gis boo Suleymaan génn naa dina ñu nag loolu Suleymaan matoo nit yi fekk ñoo ko fa def am na façon njibar boo xam ne bi boo ko jàngee da ngay ñëw ci nit am na façon njibar boo xam ne bi ñoom ay pexe la am na boo xam ne njabar la ak ñu ngolay njabar la doon li ñu tuddee ñangoo bi nekk pexe moom ab jabar boo ko andee sa kër day ñëw dugal te loo xam ne lii looy feebar nit la dafa gasee doo ko xam nag mu dem bu demee ba mu yàgg ba géwél lay doon mu jël ci waat ba ko feebar li ñu faj ko gindiwul loola lu mel ne takkale doon boo ko gindiwul guwér mu daan koy gangal ñëw ci béréb ñu ne moom comme ku nekk mu dañ ba mu tëj dañoo seet diw gan gi ñëw ku yàggul mu ñëw ne ko diw mii day dafa kii mooy na ngeen ma jox nangam lu rey ngeen joxe mu laay dindi dama ko defal ma ko fa defal lu koy dal mu daal di wér mu daal koy jël nag lu nekk waaye joxe ko fekk ma koy defal boobu pexe la moom am na beneen pexe boo xam ne am na loo xam ne moom am ñu ngolo da koy def loo xam ne lii bu ko defee dafa def ba dina yu bon yooyu wuyu bu fekkee bu feebar la day addi si moom feebar bu fi jox mu ñëw leen kii day damay dindi liggéey dañ kaa liggéey boo defee la muy def sànni ko bu dee ab laar wala muy béjjal wala mën a doon fu mu samp rek fu mu dal waaye gas rek gis fa gisam liggéey ay téere ay kotak ay lu muy fase gas fu mu mën a doon rek boo ko gasee rek gis ko même bu ko sànni woon ci kaw tali bi sax booy gàjje tali boo fay dem rek di ko gisee ko fekk njabar gaa nga ko def am ñu ngolo kooku am na ñu bari ñu koy def bu ko defee nag nga day tuu li tax mu bon nag da nga day tuumal ñu bari nga ñoo ko def fekk boo ko def ñu ngolo bari na loolu nag am na jamono ci mu ne am na benn waay boo xam ne dañoo dafay wax ne kuy dindi liggéey bu ne ba ñu ne ku nekk mooy dindi liggéey sànq ñu dindi liggéey day sànni bu wala bu ko sànni rek mu daanee boo ko gisee gasee gis liggéey bi mu yu xumaat ak ay jëriñ fa defak ay pot yu xumaat ñu yàgg nag moom benn waay mu ñëw ci moom ne ko yow borom bidig la mu ne ko yow ñëpp dem mu ne moom du ya dem ginnaa ko mu ñëw ci moom doxtaana mu ne ko yow yow xam yaa ngi waaye yow liggéey nañ la liggéey ba ñu ko suul sa kër mu ne ko kon dinaa ñëw nga dina ma te déeg am na ñu bari mu dindi seen liggéey doon liggéey moom bu mu neel ne du liggéey sax moo ko def am jibaar ma ko fa def naw ko mu ne ko boo ko dindiwu rek dina la ma lu bon dina ma sedal waaye dina dëngi lu gaawul dem ndax borom bi bi digam la yor man laa tante xam ne bi di waxal a defa gëm fu muy jaayaat fu mu dëkk bokku mu ne ko sa kër la lañ ko def liggéey ba mu teetee waa ji ñëw jox ko dara ndax borom bi di nga bari xaa xaalis mu jekki-jekki ñëw ci moom ne ko liggéey ba toxal nañ ko léegi dañu sa bidi xanaa loolu nga xam ne boo xeeloo xam ne loolu war na nekk liggéey waxee yàgga ñu sóor nañ ko sa kër kooku waa ñi mu jekki-jekki ñëw ne ko liggéey ba léegi dañu sa bidi kat bu ko doon liggéey muy sam bopp muy dal rek muy di ko gis ñoo koy def nag jabar la moo tax borom bi ne dañoo topp la nga xam ne mu ne seytaane doon def te nguuru Souleymane naa Souleymane njibar kooku lay note woon nit yi borom bi nag weddi Souleymane o maa ko fara masula wi yéefal mu mukk Souleymane masula topp njibar mukk masa nekk yéefal walaa kina sa yaatin waaye seytaane ya kay kafaroo ñoo weddi yu alimoon ñuy jàngal naa seen yasiira njibar seytaane kay ñoo weddi woon di jàngal nit ñi njibar o maa untila ak la nga xay wàcce fekk àlla malaka ci ñaari malaka ya ci njibal bi Babil cëpp ñu wax Babil benn dëkk la ku nekk ci Iraq yàlla dimbalee ba dem naa fa Babil nekkoon dëkk la boo xam ne bii bari woon na lool aw nit bari woon na la ñu tuddi civilisation foofa lool boo demee Babil léegi moo tax addina si ñu fi jiitoon bañ dëkk dafa ne ci biir suuf si léegi boo demee turiste yi dañuy jóge fu ne Amérique ak Europe ak fu ne ñu ngi siti dëkk boobu waaye dëkk ba te jamono yi ne mu yàgg ëpp te boo demee léegi sañ te nañ cee mën a àggee da ngay dem ba ci benn kii ñu gas ba ci suuf si bu ñu gasee ba ci suuf si ngay door àgga nañu dëkki woon bu doon am réew dañ kaa gas a gas nga gis ni tabax yi ak tali yi ñu defal ci biir ak tabax yi ni tegaloo ak ni nga xamee place boo xam ne bii diggante place boo xam ne bii tabaxi dakaa wër am ndox war faa mën di balee comme ni ñu defee place dalee dépendance si Dakar bërëb bu mel noonu di nga ko fekk waaye balaa faa dem da ngay dugg ci biir suuf si suuf si defal léegi dafa maasaloo ci kawam dafa mel ni dakaa war bërëb boobu am nañ malaaka yoo xam ne wax ne li borom bi wax ne am na fas yi wax ne am na ñaari malaaka yoo xam ne ñoom la yàlla mbugal foofu am na ñu tuddee itam malaaka yi ñu ko jàngee malaaka yi ñaari koo ñu wax ne dañuy ay malaaka waaye ku fekk malaaka yi boo demee Ibn Arabi Aboubacar Al-Fadhi Aboubacar Ibn Arabi ci ahkamul Quran da ngeen teel ñu al ahkamul Quran muy andi misaal yooyu yoo xam ne faw mu andi ko ndax nit mën naa gëstu ba gis loolu te boo ko andiwu la du ko xam am na ci yoo xam ne dañoo tuumaal Souleymane ne dara amu ca ku doon jaamu xëyam ci nguuru Souleymane ne dara amu ca ndax yonent yàlla bu toll ni Souleymane du mën a nekk ci këram ñu jaamu xëyam ci këram ne am na jëgeena jabaram boo xam ne bi moo ko moo taxoon yàlla natt ko ba jaaroon ba nguur gaa ngoon te jaaro ba jaaro yàlla dindi jaaro ba ci moom ba nguur ga dañ natoo ko ay fan yoo xam ne jarañ jàmmoo ko mu ne yor loolu dara bu ci. waaye malaaka yi mu ne loolu wax ne dañoo mooy seen borom ba yàlla dina bëggal bëggalu àddina mu ne nekk lu jom ko mën na nekk ndax bu yàlla dinee melaw malaaka ma malaaka mën naa mooy boromam bu ko yàlla dinee melaw malaaka tuggul malaaka yi bi. mais loolu li ko sabab mu ne dafa amoon malaaka yi dañ daan tawat mooy yàlla gi doomu aadama yi mooy ci àddina si di wax daal seen ak ni mel daal ak seen ñàkk gëm yàlla ak ni def ak seen ñàkk farlu malaaka ni ko yàlla bi ne nag du mën a mooy yàlla mukk ndax amul bànneex benn façon bànneex mën doon nekk ci malaaka du nelaw du bànneexu nelaw du bànneexu dara du lekk du naan du nelaw ne borom bi nag ba ñuy wax doomu aadama yi di wax seen li ñuy def seen tàggante mu ne leen li nga xam ne moom laa def ci ñoom ci bànneex ak li ma def ci ñoom toggale ci ñoom ci seen bindin bu ñu leen ko bindewoon dina am ñu sàggane ñi ñuy sàggane malaaka yi xaw kaa yéemu daal ne ñoom ni ñu mën a xamee yàlla ba ñu sàggan daal daa xam ne mu ne tànn leen ña nga xam ñoom ngeen gën a wóoru ci jaamu yàlla ñu tànn ñaar ñi ñu gën a wóoru ne ñoo gën a jaamu yàlla mu daal di rekki nag togg ci ñoom bànneex dugal ko ci seen biir moom mooy melaw bi malaaka ba dafaa rotti dugal ci ñoom bànneex dugal ci ñoom it mu saytaani mën a awee ci ñoom wàcc leen ci biir doomu aadama yi ñuy atte leen na ngeen atte bu jant bu asamaan bu jant sooy ñu di yëgaat dem di ko asamaan waaye ci loolu sawas loolu nee na ca la njuum ca la daal di ñëwee ci ñoom ndax boobu léegi li nekk doomu aadama ngi ci ñoom ba ñu am ak njuumte ba njuumte kooku da leen dale ci benn jigéen ñu leen yàlla natoo ba ñu bëggee delluwaat kaw asamaan waxtu yàlla wañ daan wax mën a ñoo yéeg ñu xam ne bëggalu yàlla ñoom ci ñoom borom bi ne leen bu leen neexee ma bàyyi leen may def doomu aadama doomu aadama day mooy yàlla ko def lu ne yàlla miñal ko bañ kaa def dara ba yomal xëy ma mu lakk ma bàyyi leen noonu ba yomal xëy ma lakk leen wala ma mbugal leen ci àddina mu jeex ba yomal xëy ma delloo leen ca àjjana ñu ne xam na nu mbugalu alaxira ni mu mel mbugalu alaxira àddina ba àddina fa mu yem ba fa mu tikkee buñu ko mbugal ba àddina jeex bu yem ak benn ba waxtu alaxira mbugalam loolu noonu nga toog daal na nga mbugal ci àlla ci àddina ñu daal leen yóbbu ci benn teen boo xam ne dañ leen faa samp saxar bu jógee ci foofu yépp ci biir teen ba lay soll ñu leen bugal bu leen bu yomal xam jeex bu àddina jeexee rek leen bugal jeex mu ne ñooñu nag ku ñëw ci ñoom ñoo lay jàngal ak njibar boo ñëwee bala naa jàngal ak jàngal dala naa ragalal yàlla xam-xam bii bàyyi ko fi ragalal yàlla da la ñuy jànge lu ñuy dëddaalee nit lu ñuy defee lu bon njibar yi façon njibar yëpp ci foofu lay jógee mu ne am na ci ñoo xam ne ni ci saxaaba yi koo xam ne ki yàlla defoon na mos kaa turé waaye dafa na xaree xam ci àddina si ndax Babil léegi mu ngi ci biir suuf si xëy na fa malaaka yi ne yàlla dama koy xam ku yàlla nara woon rek moo lay jinde ba nga gis ñoom waaye doo ko mën a gis boo demee ci xayaatul xayawaan amoo ko wax waaye nga xam ne yàlla atte woon na mu egg ci ñoom wax na ko mu ne yàlla bëri moo réerul mu doon ko seet di dox ci man nii ba yàlla yemale ko ci boo ñëwee dafa tiit ñu ne ko koo jógee mu ne ci arab yi laa bokk ñu laaj ko yonente alxur samaan bi mel nangam ndax ñëw na ak na mu mel mu ne ko ci moom laa gëm ci diineem laa ne ñu santam seen borom ne kon àddina jeex na kon suñu bëggal jeex na àddina jeex na suñu bëggal jeex na mu ne ko léegi benn waay ñëw ne benn waay bu ñëw ne day njàgg seen jibar bu ñëwee ñu ne ko nga gëm yàlla te bàyyi bu weddi mu ne jàng leen ma rek ñu ne ko nag na nga dem ci wetu xeer ci ginnaaw tund yi am dafa benn lu mel ni xurna na nga saw boo ca sawee loo gis nga jëw wax na waaye dem ba mu yàgg mu desiwaat ba nga saw ne saw naa ba nopp jàng leen ma ñu ne ko loo gis ñu ne ko dara ñu ne ko kon sawa gëmal yàlla jàppal si diine mu ne jàng leen ma rek mu ne ban laa jàngal nga saw mu delluwaat saw mu gis mu jógee ci moom ginnaaw ci jawwa ji di wéy lu mel ni rab mu desiwaat ñu ne ko jàngal ñu ne ko saw nga ci ne waa mu ne ko loo gis ma gis naa ci lu mel ni desiwaat ba nga saw ne saw naa ba nopp jàng leen ma ñu ne ko loo gis ñu ne ko dara ñu ne ko kon sawa gëmal yàlla jàppal si diine mu ne jàng leen ma rek mu ne ban laa jàngal nga saw mu delluwaat saw mu gis mu jógee ci moom ginnaaw ci jawwa ji di wéy mu tuuti mu desiwaat ñu ne ko jàngal ñu ne ko saw nga ci ne waa mu ne ko loo gis ma gis naa ci lu mel ni rapp tuuti jóge ci man ginnaaw ci jawwa ji dem mu ne ko ngëm gi ma woon ci yow ji génn na léegi ko yëpp dootu bi ngëm nga jeex na daal koy wax lañ ko wax ne ko boo demee da ngay jël dugub boo jëlee dugub boo ko looyu wut ko bàq bu tooy nga jël dugub jooja sax dugal ko ci jigéen dana daldi sax pisaate, dana daldi ame xob pisaate, dana daldi ame gub pisaate, dana ñor pisaate, du ñu jëy na dëgël jàppe nangam loolu waaye amatoo lislaam léegi mu yëfari. Moo tax bala ngaa yéemati jibi nit kéemaan na nga xam ke ban façon la defee jëfari kéemaan boobu, ndax mu gisaat ak karaamay wàll yi ak njibar yëpp benn façon bi la. Ñi ko def ñoo wuute way jëf ñoo wuute ak nañu ko defee, waaye lu ne xarbaax la. Ndax mu gisaat ci xëy wootee bu yonente lay doon yàlla wàccal ko moo ci saat wan ne moon ne comme dafa maa neeyal ne maa ko yóbbu ñu def la ko loo ko yàlla rek mën a def bu ko yàlla defee rek dëgg la wax waxantu te bu neelay ne yàlla ko yóbbu ñu wax def la ko moo ci saat loo ko yàlla rek ko mën a mën bu dul bu ko yàlla yóbbu dafa mu gàcce ko du ko def kooku day ànd ak mu wooteeg yonente tiraama wàll yi nag lu mel ne li mu yàlla defal yonente bi la koy defal waaye moom du ko yëg sax ndax day nit ku baax dëkkam nit ñu bon ñu koy wet buñ ko dewet ñi nag kaw yàlla dafa jumale rek ceeb du doon lu muy sàpp moom yàlla di ko defal boole gi wooteeg yonente. Moo tax ñu wax ne ñi nga xëy mooy awliyaa illaahi wàll yi yàlla yi ko ca gën a bari mu karaama mooy kañ ci gën a wet boo nekk ci boo ko ñoo xëy duñ la wedd sax sa karaama du feeñ ndax ndax wedduñu ndax yàlla la war a dimbali ni kenn wedduwul buñ la weddee nag fa la karaama yi gën a doon. Ak njibar nag moo ko mu saat ba tey lañ doon defal yonente baat ci ñooy xaw a niroo waaye ci koy def gis bon lay doon bu zaahiram baaxee te boo xamee baatinam lu bon lay lango lu bon lay def lu bon rek lay nekk kooku lépp lu mu def ci lu mu lu xar xotti baax rek ak njibar la ak ak ceeb la ñàkk jee rek moo cee sabab loolu moo bari nag lu ba lu ma tax ma ta xamee la nit yi léegi nag bëgg alal tax na léegi ku def karaama rek ñeenu na wàllu yi waa nga waajaa nga te karaama yi bokkul de moo tax borom bi ne Souleymane day masula wet loolu seytaane yi doon jàngal mu la gars yi toppoon waaye seytaane Souleymane masula wet masula defal njibar lañu jàngoon ca ñaari malaaka yi nga xam ñu nga nekk bi Babil te réew mi wax Babil muy Harout ak Marout am na nag ñu wax ne Harout ak Marout ñaari malaaka ay ñaari jibar lañu woon ñu tudda Harout ñu tudda Marout ñu daan jàngal njibar nit ñi jibar di ñaari jibar moom lañu mooy lañu topp di defal njibar seet yi wama yu alimaani daaw ñu jàngal kenn min ahadin daaw ñu wax ñoom ñaar ñooñu ne leen inna maa naanu fitnatun lu ngay fitna lañu ab nattu lanu ci àddina si fitnatun fitna lañu balaa tappur bul weddi bala laa jàngal loo wax la loolu ndaa fitna li ma nekkee dama kaa tawal masalan kon bul weddi bala laa jàngal nga laa kane jàngal ma mu jàngal la fa yataalamoon danañu jàng minhuma ci ñoom ñaar danañu jàng ci ñoom maa yu farifoon lu ñu mën a texalee bii ca loola bay na baaja wasaw jeg jabaram nga lu bara ngoog ñaar ñu bëggante nekk nga jàng ci ñoom lo andi ab bëggante ba kenn ku ne mel ni moo ak boroom xaja fuus jàngaaya wa maa hum def ñoom bi daarina ñi mën a lore bii ci njibar ga min ahadin kenn illaa bisilaahi lu may dafa neex yàlla borom bi it nee na nag kuñ ci lore yàlla ko dogal dafa neex yàlla xam ngi jëmba na dara am ci lu mën lu fa neex waaye taxa la mën danañu jàng maaya durum lu leen di wàññi ci àllaxa wala yan fu mu tëgu leen jariñ mukk ci àddina si ndax koo fi gis mu di jibar muy def loo xam ne lu bon la mu ngaa weyaare loo xay fanu ca dara te bis bu dee di ñëw ci moom du ci man dara dañu jàng loo xam ne lii du leen jariñ àllaxira dañu leen lor ci àddina si lor leen àllaxira tey wala xat alimu wallahi xam nañu ne ñoom yahudi xam nañu ne la manistaraahu ki nga xay jënd nañu waxe yàlla ji maltani sum àddina maa la foo jëddi ñet min xalaaqin benn cër ci jaay xam-xamam capp lu neex nit wala bëgg daraja wala bëgg alal ba jàngal masala ma kooku du am àllaaxir ak cër wala bii sa teggoon na maa la nga xam ne saraw jënde nañu ko bii ci loolu alfa sum seen bakken law kaanu yàlla moon bu ñu xamoon